1 met Pieter-Jan Hagens. Het opmerkelijke succes van Portugal in de strijd tegen drugs. Behandel de zware verslaafde als een patiënt en niet als een crimineel. Kunnen we daar hier wat van leren zometeen? Na het NOS-nieuws met Jeroen van Kan. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week met 1/3 gestegen. Dat is een stuk minder dan de week tevoren, toen het aantal coronabesmettingen met ruim 500% toenam. Het RIVM spreekt dan ook van een voorzichtige stabilisatie. Wat we zien is dat in alle leeftijdsgroepen zien we de afgelopen weken een stijging. En ook in alle regio's. Maar we zien dus ook in alle regio's en alle leeftijdsgroepen dat die stabilisatie zichtbaar is. Dus hopelijk is dat een voorbode van in ieder geval niet verdere stijging van de cijfers. De komende week moet duidelijk worden of die doorzet. Afgelopen dag zijn er ruim 6800 coronabesmettingen gemeld, ruim 2000 minder dan gisteren. De ziekenhuisbezetting is intussen verdubbeld, van ruim 200 naar ruim 400. En uit bron- en contactonderzoek bleek dat de meeste besmettingen werden meegebracht door bezoek thuis. Het water in de Maas is langzaam aan het zakken, maar op veel plaatsen is scheepvaart voorlopig nog niet mogelijk. Dat komt vooral door het puin dat nog op en in het water met de rivier meestroomt. Er zijn grote verzamelpunten in de Maas waar afval wordt verzameld om te voorkomen dat het uiteindelijk in zee terechtkomt. Het hoogwater in de Maas verplaatst zich langzaam richting zee. Aan het einde van de ochtend werd de hoogste stand gemeten boven Raamstonksweer in Noord-Brabant. Volgens Rijkswaterstaat worden op dit moment overal dijken geïnspecteerd en hersteld. Een 21-jarige man die in januari een GGD-teststraat in Urk in brand stak is veroordeeld tot een jaar cel. Daarvan is de helft voorwaardelijk. Ook een 16-jarige jongen uit Emmeloord werd veroordeeld voor de brandstichting. Hij kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 131 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf. De 18-jarige Nederlander die in Spanje vastzat vanwege de dodelijke mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca is gisteren vrijgelaten. Uit camerabeelden blijkt dat hij niet betrokken was bij de vechtpartij. En Shell gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechter eind mei deed. Die verplichtte het olie- en gasbedrijf toen om in 2030 45% minder CO2 uit te stoten dan in 2019. De zaak was aangespannen door Milieudefensie en andere organisaties. Miljardair Jeff Bezos is in de ruimte geweest. De raket van Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin steeg op vanuit het Amerikaanse Texas en kwam vier minuten later, tot 106 kilometer hoogte. Bezos zelf, zijn broer Mark, de 82-jarige oud-vlieginstructrice van NASA, Wally Funk, en de Nederlandse tiener Oliver Dame waren zo'n 3 minuten gewichtsloos voordat de terugkeer naar de aarde weer werd ingezet. Dame reageerde uitgelaten vanuit de capsule. Blue Patrol, Oliver, thank you so much for everyone there. It was amazing. Bezos' collega miljardair Richard Branson wist vorige week de ruimte te bereiken op 80 kilometer hoogte van de aarde. Het weer tot besluit flink wat zon, maar in het noorden en oosten ook bewolking. Geleidelijk overal stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. En in het weekend kans op regen of onweer. Er is verkeersinformatie, maar ik ben heel benieuwd wie er is. Het is Bianca Damink. Ja. Hallo, goedemiddag. Er is vooral veel vertraging rond Gouda. Het staat daar nog steeds vast door de nasleep van een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Je hebt nu een half uur oponthoud nog tussen Blijswijk en Reewijk. Politie doet daar nog even onderzoek. Naar verwachting is de weg wel elk moment vrij. Op de A20 staat het daardoor ook vast richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen is de vertraging 20 minuten. Het is ook druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voor Sliedrecht-West heb je 20 minuten tijdverlies. En er staat een pechgeval op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. En ook daar is het oponthoud 20 minuten. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Nieuw bij Schoneberg. De persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 22 en 23 juli. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NPO Radio 1. Avro Tros. De oorlog tegen drugs verloopt in Nederland verre van succesvol. Portugal doet het stukken beter. De zware drugsgebruiker behandelen ze daar als een patiënt en niet als een crimineel. En of we daar wat van kunnen leren, dat horen we zo. In onze reportageserie waarin mensen hun droom najagen, straks de bouw van een tiny house, een mini-huisje, in Harlingen. En het elektriciteitsnetwerk is overbelast, dat is een probleem, want er moet met alle klimaatakkoorden in aantocht flink meer elektriciteit opgewekt worden. In Brabant hebben ze nu een plan om dat op te lossen. Ik spreek er straks over met VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat. Pieter-Jan Hagens. Eén vandaag. Het is dinsdag 20 juli, Lammert, wat speelt er? Er is gedoe over een rapport dat is gemaakt in opdracht van de gemeente Amsterdam. Daarin staat dat slachtoffers van homodiscriminatie in Amsterdam stellen dat de daders vaak jongeren zijn met een niet-Nederlandse achtergrond. Vooral Marokkaanse tienerjongens worden genoemd als daders. En vorig jaar zei Halsema nog dat de gedachte dat homohaat zich vooral onder één groep concentreert een illusie was. Nou, het feit dat het rapport de datum van 1 februari heeft, maar nu pas tijdens het reces naar buiten wordt gebracht, dat vinden sommige raadsleden verbazingwekkend. En ze eisen daarom opheldering. En dan zijn de voorbereidingen voor de Olympische Spelen natuurlijk volop in gang. Maar het gaat allemaal niet van een leien dakje. Zo kreeg het Poolse zwemteam te horen dat ze weer direct naar huis mochten, omdat ze helemaal niet gekwalificeerd waren. Dat was een foutje van de Poolse zwembond. Ja, administratie. Ja, ongelooflijk, hè. Daar heb je dan 5 jaar naartoe gewerkt. Je denkt, ik ga meezwemmen aan de Olympische Spelen. Yeah. En je mag weer naar huis. Maar de Japanse componist van de muziek voor de openings- en sluitingsceremonie, die trekt zich ook terug vanwege de ophef om oude interviews uit de jaren 90, waarin hij vertelt gehandicapte klasgenoten te hebben gepest. En dat betekent dus, Pieter-Jan, dat er nog even voor vrijdag de openingsceremonie er is, nieuwe muziek moet worden gevonden en gemaakt. Echt waar? Dus ik weet niet of jij nog wat te doen hebt. Mijn talenten. Ik heb diverse talenten, maar niet die. Niet okay, dat. Nou, nee. Dan moeten we iemand anders zoeken. Ja, gaat goed. Dank je. Na de moord op Peter R. de Vries en de vermeende rol van drugscriminelen in die liquidatie laait de discussie over drugs weer op. Moeten gebruikers bij zichzelf te raden gaan omdat ze een crimineel circuit in stand houden, zoals demissionair minister Grapperhaus zegt? Of moeten we de boel rondom die drugs beter reguleren, of misschien zelfs deels legaliseren, zoals Peter R. de Vries zelf graag wilde? Maurice Veldman is advocaat gespecialiseerd in drugsbeleid. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Veldman, u als advocaat, hè, wat vindt u? Heeft Grapperhaus een punt? Kunnen kookgebruikers verantwoordelijk worden gehouden voor die drugsproblematiek in ons land? Nee, om de simpele reden dat kookgebruikers niet de basis vormen van de enorme drugshandel en de internationale positie die Nederland inneemt. Maar het zou toch mooi zijn als ze zich realiseren dat ze er wel ook aan bijdragen, of niet? Ja, maar je kunt er niet als kop van jut aanmerken. Het gaat om de miljardenwinsten die worden gemaakt door het verbod op drugs, dat door deze regering en de voorgaande kabinetten Rutte met veel enthousiasme in stand wordt gelaten. Ja. Daar gaat het om. Daar zit een doorzaak. En zo'n verbod, zo'n botverbod, daar zou je iets beters misschien voor moeten verzinnen. Daar gaan we het even over hebben. Gaan we naar kijken. Reguleren, legaliseren wordt vaak geroepen. Maar daar ziet minister Grapperhaus niets in. Mensen die het hebben over legalisering van harddrugs, die realiseren zich, afgezien van de gezondheidseffecten, niet dat wij het afvoerputje van de wereld worden. Want als wij het harddrugs gaan legaliseren, dan moet u eens even denken, dan komen alle bendes uit Colombia en Mexico, die komen hier hun troep fabriceren. Ja, meneer Veldman, advocaat, heeft hij een punt, Grapperhaus? Nee. Nee, dit is al het verhaal dat we sinds decennia horen. En dit heeft alleen maar geleid tot een intensivering en een toename van de drugshandel en de winsten die worden behaald. Ja, hoe bedoelt u dat precies? Het feit dat er een, laten we zeggen, een oorlog tegen drugs gaande is, dat zegt u, dat vergroot uiteindelijk de winsten? Ja, dat is precies wat grote drugssyndicaten graag willen. Kijk, als iedereen die drugs met rust laat, dan is er geen prioriteit. En dan gaan de winsten naar beneden. De Grapperhaus die speelt de georganiseerde misdaad in de kaart hiermee, absoluut. Goed, laten we even kijken een paar duizend kilometer verderop in Portugal. Want daar, Lammert, daar doen ze het heel anders. Ja, want als je in Portugal wordt gepakt met drugs op zak, dan maakt het niet uit of het wiet, speed of heroïne is. Dan ben je niet strafbaar als het een kleine hoeveelheid is. Althans, je mag voor maximaal 10 dagen eigen gebruik bij je hebben. Dat mag je hebben? Ja, dat mag je gewoon op zak hebben. Maar ja, ja. Voor 10 dagen gebruik, dat is natuurlijk ook best wel rekbaar. Hè? Ja, sommigen hebben meer goed, nodig. Je moet niet met een kilo in je achterzak worden gepakt. Dan heb je wel een probleem. Want als je met meer wordt gepakt, dan word je niet gelijk doorgestuurd naar het ministerie van Justitie, maar naar Volksgezondheid. Want gebruikers worden daar namelijk eerder gezien als patiënten dan als crimineel. Dat is dus heel anders dan hier. Goed, Portugal legt dus meer de nadruk op de gezondheid, de volksgezondheid, en ziet het minder als een strijd tegen criminelen. Dion Mebius, goedemiddag van de Volkskrant. Goedemiddag. Jij bent daar in Spanje en Portugal correspondent. Waarom heeft Portugal dit beleid eigenlijk ingevoerd? Ja, dat is een antwoord geweest op een enorme drugsproblematiek die er was eigenlijk vanaf de jaren 70. Je moet zo zien, Portugal is heel lang een dictatuur geweest onder Salazar en de nieuwe staat. En vanaf de jaren 70 kwam de democratie en daarmee ook allerlei soorten vrijheden. En daarmee ook de drugs. Landen zoals Nederland die hebben langzaam aan drugs kunnen wennen. Maar voor Portugal kwamen al die drugs in één keer. En het was werkelijk een plaag en een drama in steden als Lissabon en Porto. Ja, waren de drugsgebruikers. Ze lagen gewoon op straat allemaal te gebruiken. Ja. Op een gegeven moment gebruikte 1 op de 100 Portugezen. Was verslaafd aan heroïne. Dus echt een onvoorstelbaar aantal. Ja, en die situatie was zo erg eigenlijk. En repressie leverde geen enkel resultaat op, dat ze het over een andere boeg hebben gegooid. Ja, dit was dus de situatie die ontstond in de jaren 70, 80, 90. 2001, geloof ik, heeft Portugal dit beleid eigenlijk ingevoerd. Hè. Dus al een flinke tijd geleden. Kunnen we eigenlijk ook aan de hand daarvan misschien een beetje zien of het succes heeft gehad? Wat is jouw mening daarover, Dion? Ja, ik denk dat het is altijd moeilijk. Je weet nooit wat er zou zijn gebeurd als ze dit beleid niet hadden ingevoerd. Maar wat je in ieder geval kunt zien, is dat het aantal heroïnegebruikers fors gedaald. Dus nog maar 0,1% gebruikt af en toe heroïne, maar zijn echt niet meer de aantallen van eerder. HIV-besmettingen met naalden zijn sterk gedaald. De algehele gezondheidssituatie is dus verbeterd, ook op straat de situatie. En eigenlijk is niet gebeurd waar mensen destijds voor waarschuwden. Dat vond ik wel grappig om Grapperhaus net te horen zeggen. Van als we dit invoeren, als we drugs gaan legaliseren of gaan reguleren, dan worden we het afvoerputje van Europa. Ja. En dat is precies wat de conservatieven in Portugal zeiden 20 jaar geleden. En dat is allemaal niet gebeurd. En dat is dus niet gebeurd. En even nog de essentie van de Portugese aanpak. Ik zei al eerder, minder nadruk op criminaliteit en crime fighting, zal ik maar zeggen. En veel meer nadruk, vooral bij zwaar verslaafden, op volksgezondheid. Hoe doen ze dat dan in het kort? Ja, dus zoals Lammert net inderdaad ook zei, als je voor een hoeveelheid minder dan 10 dagen op zak hebt, dan kom je niet met justitie in aanraking. Het ministerie van Justitie heeft helemaal geen omkijk naar, maar met volksgezondheid. En wat er dan gebeurt, is dat je moet je ergens melden, op een kantoortje in jouw provincie. En daar gaat dan een sociaal werker en een psycholoog, die gaan met jou gewoon een half uur praten, zoals je ook bij de huisarts zou zitten. Zo van, nou, vertel ook iets over je leven, wat voor leven heb je en hoe ziet je drugsgebruik eruit. En op die manier proberen ze eigenlijk te kijken van, is jouw drugsgebruik problematisch? Yeah. Maar ook als jouw drugsgebruik niet problematisch is, wat zijn factoren in jouw leven waardoor samen met dat drugsgebruik het later wel problematisch zou kunnen worden? Precies. Dus daar wordt op die manier zet ze. Ja. En daar wordt dus op individueel niveau naar gekeken. Maar even voor alle helderheid, de grote, zware drugshandel, die wordt, neem ik aan, in Portugal ook nog steeds aangepakt, of niet? Ja, uiteraard. En Portugal heeft dus wel het probleem van handel. Dus Portugal is ook een doorvoerhaven, net als Nederland. Maar is geen productieland. En, maar het geld eigenlijk wat ze hebben uitgespaard, dat is wat het hoofd van de drugsautoriteit daar zegt, is het geld dat we hebben uitgespaard met de repressie op straat, ja, dus bij de gebruikers, hebben we kunnen besteden aan het aanpakken van die zware misdaad. In essentie dus, aantal heroïneverslaafden fors gedaald in die 10, 20 jaar. Meneer Veldman, de advocaat, zou die Portugese aanpak en de kijk op drugs voor ons land ook iets kunnen betekenen, denkt u? Jazeker, daar zie je het omgekeerde van wat hier is. Hier is een verbod op heroïne, maar je kan het wel overal krijgen. Er is geen jongere die het sinds 80 jaar in Amsterdam gebruikt. Dus in die zin is het wel enigszins vergelijkbaar. Het is overal verboden, maar het is maar hoe je ermee omgaat. En hier wordt vooral de jacht op de consumenten tot speerpunt verheven. Dat geldt niet alleen voor harddrugs, maar ook voor cannabis dat je overal kan kopen. Er is een enorme hets en een jacht op kleine thuistelers die een paar plantjes op hun balkon hebben staan. Daar gaat de geld naartoe van de drugsbestrijders en dat is absoluut foute boel. Ja, daar moet je energie niet aan besteden, zegt u eigenlijk. Even naar Grapperhaus weer terug. Die zegt, en dat zegt hij ook niet voor niks, denk ik. Ja, als je dit gaat doen, dan wordt Nederland dus het afvoerputje. Hè? Dan komen al die drugshandelaren die komen hierheen. En dan worden we nog veel groter doorvoerland, drugshandelland dan we al zijn, meneer Veldman. Ja, dat roept hij. Dat roepen zijn voorgangers ook al tientallen jaren. Maar er is nog nooit enig wetenschappelijk onderzoek dat steun kan geven aan die stelling. Die internationale drugscriminelen die zitten overal. Wij zitten hier met de Camorra in Italië. Is een enorme handel in drugs in Zuid-Europa, overal. En de drugsbestrijders, nogmaals, die telen wierig bij een ernstig verbod. Dus dat gaat helemaal niets opleveren. En dit verhaal van Grapperhaus, dat wordt al zo lang verteld en iedereen blijft het geloven. Ja, terwijl in Portugal dus, nogmaals, Dion Mebius, dat niet zo is. Daar is het dus niet het doorvoerland geworden. Nee, maar dat komt door de milde aanpak. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik heb niet voldoende kennis over Portugese politiek en bestrijding in huis. Maar wij weten hier dat een harde aanpak alleen maar leidt tot een vergroting van de illegale markt. Ja. Daar moeten wij het mee doen. Hè. Als we kijken naar 100 miljoen die Grapperhaus tegenaan gooide na de moord op Dirk Wiersum. Nou, dat heeft niet geleid tot een vermindering, maar alleen maar tot een vermeerdering van de productie. Ja. In Portugal dus ligt de nadruk veel meer op volksgezondheid, op individuele zwaar verslaafden helpen in plaats van op criminaliteit en de jacht op criminelen. Gaat het ook zover dat men daar ook de verkoop van alle drugs wil legaliseren, Dion Mebius? Ja, er zijn wel krachten en organisaties in het land die daarnaar streven. De regering doet dat niet en ook de drugsautoriteit doet dat ook niet. Maar wat ik wel... Ik sprak met de baas van die drugsautoriteit in Lissabon. En wat me wel trof is dat hij wel open staat voor alles wat de wetenschap kan aanreiken. Dus hij zegt, laten we gewoon kijken wat het meest oplevert voor de volksgezondheid. Geen enkele optie moet je op voorhand uitsluiten. Laten we bijvoorbeeld heel goed kijken naar wat de drugsexperimenten in Canada en landen als Uruguay opleveren. Op die manier dacht hij dat je eigenlijk altijd naar dit soort problematiek moet kijken. Wat levert nou het meest op voor de volksgezondheid? Ja, tijd misschien toch voor een nieuw debat, ook in Nederland, over hoe je naar drugs kijkt. En ja, waarom is misschien geen beter moment dan nu, na de afschuwelijke aanslag op Peter R. de Vries. Meneer Veldman, advocaat, wat vindt u als we nu kijken naar georganiseerde misdaad, drugs en dergelijke, Nederland, doorvoerland, wat vindt u dat er nu als eerste moet gebeuren? Nou, er moet met een gezonde blik worden gekeken en niet met de cretologie van Grapperhaus. Kijk naar Peter R. Die heeft ooit een boekje geschreven, alleen huilenbalken hebben spijt. Nou, kijk eens naar vorige week, naar al die drugsbestrijders die het nooit met Peter R. eens waren. Omdat hij de luis in de pels was van diezelfde misdaadbestrijders. Hij sprak de misdaadbestrijding en de politie aan op wat ze eigenlijk moesten doen. En vorige week stonden ze allemaal mee te huilen op de televisie. Dat vind ik echt zo hypocriet. Terwijl Peter R. altijd heeft gehamerd op waar het nou werkelijk om gaat. En dat wordt absoluut nog steeds helemaal in alle toonaarden ontkend. En dat vind ik buitengewoon spijtig. Ja. Nou, laten we hopen dat dat debat in ieder geval en ook het zicht op een misschien meer vruchtbare aanpak van het probleem, dat snel losbrandt. Heel hartelijk dank, meneer Veldman, strafrechtadvocaat, en Dion Mebius, Volkskrant-correspondent in Spanje en Portugal. Hartelijk dank allebei. Ja, wat komt er nog verder in deze uitzending? Vandaag in onze Maak je droom waar reeks gaat verslaggever Harm van Attenveld naar Harlingen. En daar ziet hij hoe het bouwen van een tiny house zomaar een grootse droom kan vervullen. En hier is Bianca Damink opnieuw. Bianca. Ja, er is vooral veel vertraging op de A12 voor het verkeer bij Gouda van Den Haag naar Utrecht. De weg was weer vrij na een ongeluk, maar nu staat er een auto in brand bij knooppunt Gouwen. Dus er zijn weer twee rijstroken dicht. Vanaf Zoetermeer staat er file. De vertraging is ruim 3 kwartier. Dus je kunt vanuit Den Haag beter omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Nieuws van de burelen van de NOS nu. Het scheepvaartverkeer in de Maas is door overstromingen gestremd. Rijkswaterstaat is bezig die vaarwegen weer vrij te maken om de scheepvaart zo snel mogelijk te kunnen hervatten. Na al dat hoge water wat voorbij is gekomen, Noortje van Schijndel van Rijkswaterstaat. Wat komt er allemaal kijken bij dat opruimen? Ja, je kunt je naar aanleiding van de beelden die iedereen wellicht gezien heeft voorstellen dat dat een grote ravage geworden is, hè? Alles wat er in de Maas terechtgekomen is. Dus zeker nu de waterstand weer daalt, wordt zichtbaar wat de schade is. Dus we zijn vanuit Rijkswaterstaat met man en macht bezig om die vaarweg weer veilig en begaanbaar te maken voor de scheepvaart. Ja, en hoe pak je dat eigenlijk aan, dat opruimen? Nou, daar hebben wij gelukkig een hele goede samenwerking met een aantal aannemers. Die liggen op meerdere plekken in de Maas met een soort kraanschepen. Waarbij ze al enkele dagen, waar het al veilig en brandend kon, drijvende objecten afvangen. Zodat ze ook niet verder over de vaarweg gaan. En je moet dan denken aan bomen, hout, meubilair, caravans, tenten en losgeslagen scheepjes. Ja, en ook nog misschien overleden vee. Ja, vooralsnog heb ik daar geen melding van, maar dat is zeker niet uit te sluiten. En ook daar zullen we dan zorgvuldig mee omgaan. Ja. En nog steeds neem ik aan ook een oproep aan de pleziervaart om de Maas niet op te gaan, of is dat inmiddels niet meer het geval? Nee, dat is zeker nog wel aan de orde. Het is sowieso levensgevaarlijk om te zwemmen in rivieren en kanalen, dus dat willen we ook blijven benadrukken. Recreatievaart is normaal gesproken wel toegestaan natuurlijk, hè, met de daarvoor... daarbij horen de richtlijnen, maar op dit moment is echt alle recreatievaart op de Maas in Limburg sterk ontraden, gewoon niet doen. Niet de rivier opgaan, ja. Niet de rivier opgaan, nee, het is levensgevaarlijk, omdat je echt niet weet wat voor objecten je tegenkomt. En de stromingen die kunnen ook zeer verraderlijk zijn. Succes met alle opruimwerkzaamheden. Hoeveel tijd heeft u nog nodig, denkt u? Nou, we proberen echt zo snel als het kan de scheepvaart, de vaarweg vrij te geven voor zeker de beroepsvaart. Maar ook de recreatievaart zijn we daarbij niet vergeten. Om echt alle rommel uit de Maas te krijgen, dat gaat zelfs nog weken duren. Dus ook daar nog een kleine oproep aan allerlei goede particuliere initiatieven. Wacht nog even tot het zijn veilig is gegeven om op en om de Maas het afval te gaan verzamelen. Oké. Okay. Hartelijk dank voor de toelichting, Noortje van Schijndel, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Eén vandaag. We staan nu wel daadwerkelijk in mijn droom. Laten we dat even duidelijk stellen. Je moet het doen. Je moet het nu doen. Doen waar je van droomt. Zou ik ook wel willen, maar ja. Hoe lukt het hen wel? Je moet het kunnen laten schuren. Deze week in Eén Vandaag, dromers die doen. Het is ontzettend leuk om dat verhaal te vertellen. Ja, dromers die doen vandaag het verhaal van Jeroen Timmerman. Mooie naam ook in dit verband. Geboren en getogen in het Friese Harlingen. Hij bouwt gestaag aan de realisatie van zijn droom. Stoppen met werken en op 4 wielen de wereld rond. En hij is zeker niet de enige. Ik zit dan ook in zo'n Facebookgroep Wonen op Wielen. Nou, ik geloof dat er elke week 60 mensen bijkomen. Die gewoon bij jonge mensen die besluiten van jongens, we zijn het zat en we gaan in een campertje wonen. En we gaan onderweg. Goed, je laat wel wat achter. Familie in Harlingen. Ja, die heb ik nou 54 jaar gezien. Dat is ook een keer klaar natuurlijk. Jeroen Timmerman is in de weer met zijn slijptol in een loods in Harlingen. Ja, dit is een oude Megierus Deuts, 1975. Die hebben we gevonden op het drielandenpunt. En daar stond hij in een weiland. En ja, dan hebben we in 3 jaar tijd compleet uit elkaar getrokken en weer opnieuw opgebouwd. Nou, hier moet nog het een en ander gebeuren natuurlijk. En, het portier open. Ja. Het hele dashboard ligt open. Ja, ook echt zo'n ouderwets stuur op pootjes. Ja, ja, ja, zeker. En, alleen ja, de elektronica is allemaal gemoderniseerd. Ja, vroeger werd alles gebouwd om nooit meer kapot te gaan. En tegenwoordig moet het kapot gaan, hè, want we moeten weer nieuw kopen. En dit gaat niet kapot? Dit gaat nooit meer kapot. Dit is in 1975 gebouwd door de Duitsers en die zeiden van dit mag niet meer kapot gaan. Jeroen Timmerman, 54, slank, gespierd, felblauwe ogen, wil weg, de wijde wereld in. Samen met zijn vrouw. Het is ook haar droom, dus samen op pad. Op die truck komt een tiny house. Het is wat een woning van 4,5 meter lang, 2 meter hoog en 2 meter 40 breed. Een huis op wielen met een doel. Ja, of grid kunnen leven. 6 jaar geleden begint Jeroen met het bouwen aan zijn droom. Aanleiding, ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven. Mijn vader die kwam te overlijden. En mijn relatie ging over. En in diezelfde, dit gebeurde in een tijdspanne van 3 weken, geloof ik. En in diezelfde periode kwam ik ook mijn huidige vrouw tegen. En die had ook wel zoiets van, weet je, de mensen om ons heen sterven jong. En die wou van jongs af aan ook altijd met een campertje onderweg of een wereldreis maken of met een boot of in ieder geval zoiets. Toen heb ik ook ontslag genomen uit een baan waar ik in zat, waar ik niet echt gelukkig meer in was. Kantoorbaan. Alles verkocht wat ik had. Jeroen begint een eigen bedrijfje, een scheepsinstallatietechniek, scheepsmotoren, hydrauliek. Het is een middel. Een middel dat leidt naar het grote doel. Het plan is eigenlijk dat ik met 60 stop. En dat we dan in ieder geval voorgoed onderweg gaan. Of tenminste, zo lang mogelijk onderweg gaan. Mensen zullen denken, waar doet hij het van? Waar doet hij het van, ja. Nou ja, het is ook een beetje van, als je met weinig tevreden bent, dan kun je van de lucht leven, hè? En dit soort mensen die komen dan binnenvallen, ja. Wat... Goeiedag, wie bent u? Ik ben Jort en ik had wat gereedschap geleid van Jeroen. Ja. U bent een collega. Wat vindt u van zijn droom? Ja, ik vind het machtig. Ja, zou ik ook wel willen. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Waarom doe je het niet dan? Nou ja, het is nog alle stap. Achter, alles achter je laten en maar zien waar het schip strandt. En ja, daar moet jij van toe zijn, denk ik. Ja. Je koestert ook je vastigheid, is het dat? Nou, ik denk dat ik daar nog wel redelijk ruimdenkend in ben. Maar ja, mijn vrouw denkt er anders over, denk ik. Ja, die moet je wel mee hebben. Alleen red je het niet. Je moet wel een vrouw mee hebben. Jeroen Timmerman, zoon van een schoenmaker aan een familie van zeelui. Het zit ook een beetje in natuurlijk, maar een beetje avonturier zijn. Jeroen zelf heeft ook gevaren. Werkt in de offshore, zag veel van de wereld, maar altijd voor werk. Nu wil hij weer die wijde wereld in. Niet werkend, maar rijdend op 6 ton Duits staal. Via Mongolië naar Zuidoost-Azië. En dan daarna, ja, zien we wel onderlangs weer terug, Iran. En dan misschien nog een keer Pan-Americana van Alaska naar Chili. We zien wel, ja, we weten het niet. Misschien blijven we wel ergens in een heel mooi dorp hangen en zitten we daar gewoon nog 2, 3 jaar. Ik weet het niet. We laten alles, alles kan, alles is mogelijk. We laten alle opties open. Alle opties open. Vrijheid. Het is het grote doel. Je droom volgen en dat vasthouden. Ik zeg altijd, als je ergens 100% voor gaat, dan gaat het je altijd lukken. 100% gaan voor een nieuw leven in een klein huisje op een grote truck. Maar als ik, dat zeggen ze allemaal van, als ik met pensioen ga, dan ga ik dat doen en dan ga ik reizen. En, ja, maar ik bedoel, zie je eerst je pensioen maar te halen. Ik bedoel, ze vallen met bosjes om. Ja. U zegt, doe het nu. Je moet het doen. Je moet het nu doen. Nu ben je nog fit. Ja. Nu kan het nog. En wat heeft je nou uiteindelijk geholpen om dit waar te maken? Ja. De wetenschap dat er meer is dan alleen maar in Harling elke dag je werk doen. Ja. Ja, en hij heeft gelijk. Hij gaat gewoon, Jeroen, met zijn Megierus Deuts en met zijn vrouw. U hoorde een verslag van Harm van Atveld vanuit Harlingen. Wens Jeroen natuurlijk een hele goede reis. Morgen is Harm in Olst bij weer een heel andere droomwoning. Nee, zingen is niet gevaarlijk, ook niet in deze tijd, zegt Titia van Heist. Zij is sopraan. En ze is verbonden aan het grote omroepkoor. Zometeen haar terugkeer op het podium na corona. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Jeroen van Kan. Bij het RIVM zijn tot 10:00 vanmorgen ruim 6800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 2000 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist. In de afgelopen 7 dagen werden bijna 10.000 positieve tests per dag geregistreerd. De ziekenhuisbezetting is inmiddels verdubbeld, van ruim 200 naar ruim 400. Op de IC steeg het aantal patiënten in een week van 75 naar 100. Het water in de Maas is langzaam aan het zakken, maar op veel plaatsen is scheepvaart voorlopig nog niet mogelijk. Komt vooral door het puin dat nog met de rivier meestroomt. Rijkswaterstaat meldt dat overal de dijken worden geïnspecteerd en hersteld. Ook wordt gecontroleerd of het puin schade heeft aangericht aan stuwen en sluizen. Er zijn 5 grote verzamelpunten in de Maas voor afval om te voorkomen dat het uiteindelijk in zee terechtkomt. Miljardair Jeff Bezos is in de ruimte geweest. De raket van Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin steeg op vanuit de Amerikaanse staat Texas en kwam 4 minuten later tot 106 kilometer hoogte. Bezos zelf, zijn broer Mark, de 82-jarige oud-vlieginstructrice van NASA Wally Funk en de Nederlandse tiener Oliver Damen waren zo'n 3 minuten gewichtsloos voordat de terugkeer naar de aarde werd ingezet. En een 21-jarige man die in januari een GGD-teststraat in Urk in brand stak, is veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En een jongen van 16 kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 131 dagen voorwaardelijk. En hij kreeg ook nog een taakstraf. Hij heeft alleen maar goed nieuws vandaag, Peter Kuipers-Munneke, toch, Peter? Zeker, want de zomer die is losgebarsten in ons land. Vooral in Groningen, Friesland en Drenthe is nu wel wat bewolking, maar ja, dat is half bewolkt, dus daar schijnt de zon ook nog tussendoor. En dit weer, dat houden we in essentie tot en met vrijdag. Daarna krijgen we wel wat ander weer, maar daar zal ik zo meteen eventjes wat nader op ingaan. Eerst eventjes nu. Het blijft droog vanavond. Vannacht is het ook helder. De minimumtemperaturen liggen vrij laag op zo'n 9 tot 13 graden. En morgen dan wordt het nog 1 of 2 graden warmer dan vandaag. Er staat nauwelijks wind. In het noorden wordt het zo'n 24 graden. En in het zuiden, zuidwesten, zou het 27 graden kunnen worden. Nou, donderdag en vrijdag hebben we ook temperaturen van zo'n 22 tot 25 graden. Ja, en dan dat net iets andere weertype van zaterdag en zondag. Het wordt wat warmer. Maar daarmee ook wat broeieriger, hogere luchtvochtigheid. En zaterdag in de loop van de middag kans op buien. En ook zondag en maandag is er in de loop van de dag, door die oplopende temperaturen, kans op buien, mogelijk ook met onweer. Dankjewel, Peter. Bianca Damink, verkeer. En de meeste vertraging is er rond Den Haag en Rotterdam. En er zijn problemen in het zuiden. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Batadorp. Die kost je een kwartier extra. En daardoor sta je ook vast op de A58 van Tilburg naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging 20 minuten. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht, heb je inmiddels bijna 3 kwartier oponthoud. Het staat helemaal vast tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. En er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht door een vrachtwagenbrand bij knooppunt Gouwe. Ook daar de vertraging bijna 3 kwartier vanaf Zoetermeer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar €39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust? Of naar een camping in het buitenland? Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Morgenavond aandacht voor het bijzondere levensverhaal van de First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Morgenavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Pieter Jan Hagens. Eén Vandaag. Vol is vol, dat geldt nu al voor ons elektriciteitsnetwerk. En dat terwijl er alleen nog maar meer elektriciteit opgewekt moet worden met de energietransitie die eraan komt. In Brabant hebben ze een oplossing, zeggen ze. Nu nog even hopen dat de Rijksoverheid meewerkt. Podiumkunstenaars kwamen zichzelf tegen in coronatijd en niet zo'n beetje ook. Geen werk, geen publiek, wel onzekerheid over wanneer optreden weer mogelijk zou zijn. Hoe gaat het nu met ze? Zijn ze weer terug op het podium? Is het daar weer als vanouds of zijn dingen veranderd? Titia van Heijst is hier, sopraan, solist, verbonden aan het Groot Omroepkoor. Fijn dat je er bent. Goedemiddag, Titia. Hoi. Zingen was gevaarlijk, werd gezegd in coronatijd. Hoe is het om dat te horen voor iemand die professioneel zingt? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Op een gegeven moment zeiden ze zelfs dat zingen verboden was. En dat was natuurlijk wel een beetje een bommetje die je insloeg bij ons. Bij ons thuis. Mijn man is dirigent. Dus, maar ook bij mijn collega's. Ik denk dat het moeilijker daaraan was. Kijk, we wisten natuurlijk allemaal, als je in koren zingt, als je als solist met een amateurkoor zingt, dat zijn natuurlijk grote koren. Ja. En dan heb je die aerosolen. Ja, dat is toch waar, of niet? Ja, dat klopt. Hè. Je zingt. Ja. Maar die koren die zijn natuurlijk vrij groot. Hè. Dat zijn soms koren van 80 tot 100 man. En die repeteren in een vaak een wat kleinere ruimte in een plaatselijke aula. Dus op een gegeven moment merk je natuurlijk wel, of tenminste kom je erachter, dat dat eigenlijk het gevaar is. En als je dan zegt dat iets verboden is, dan verboden wordt. Hè, dat vooral dat zingen verboden wordt, dan je mist eigenlijk een beetje de nuance. Het doet pijn eigenlijk gewoon. Ja, ook, maar ja. Vooral die nuance, het wordt eigenlijk, het wordt alleen maar dat gezegd. En er wordt eigenlijk de nuance van het zingen in de context van samen zijn, grote groepen, slechte ventilatie. Ja, daar ligt natuurlijk eigenlijk, dat weten we nu met de informatie van nu, dat het probleem is. Misschien wel leuk om even te vertellen, Lammert, jij zingt al 20 jaar in een gospelkoor. Een gospelkoor, heb ja, je klopt. Me vandaag verteld, ik wist het ook helemaal niet, maar ontzettend leuk. Kanten, ja. Ja. Maar wij hebben dus al anderhalf jaar niet gerepeteerd en niet gezongen, omdat inderdaad al die verhalen ook in het nieuws waren van koren die waar heel veel besmettingen waren. Dus ik was ook al een beetje bang en huiverig, eerlijk gezegd. Was jij dat niet, Tietje? Nee, ik was dat niet. Nee, zingen is alles natuurlijk. Ook dat, maar ik moet zeggen dat ook... dat was natuurlijk helemaal vrij in het begin. Hè, toen eigenlijk alles ontplofte en alles escaleerde. En iedereen natuurlijk gewoon heel angstig was. En niemand wist wat er aan de hand was. En dan richt je eigenlijk gewoon meer op wat het voor jezelf betekent. Wat het voor mij persoonlijk betekent. Wat het voor mijn gezin betekent. Wat het financieel betekent. Dus je bent eigenlijk nog niet zo... Tenminste, ik dan. Ik was me eigenlijk nog niet zo bezig met het grotere plaatje. Nee, begrijp ik. Natuurlijk gaat het ook over je inkomen. Komen we zo meteen ook nog eventjes op. Maar even om jou goed te introduceren nog. Ja. Even een stukje luisteren. Oh. Een schaamteloos klein stukje van jouw werk. Uit Die Lorelei van Liszt. Ben je dan wat je noemt een dramatische sopraan? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dit klinkt gewoon een beetje dramatisch, ja, maar dat ben ik niet. Nee? Wat is een dramatische sopraan dan precies, eigenlijk? Pardon? Wat is een dramatische... Daar moet je niet bij mij zijn. Oké, okay. Goed, laat. Prachtig stuk, mooi fragment. Je was hier samen met pianist Lieneke Lever. Ja, hè? Ja. Even terug naar januari 2020, voor dat afschuwelijke verhaal. Hoe zag jouw leven, hoe zag jouw werk eruit toen? Nou, ik had een heel druk zingend leven. Ik had een halve baan bij het grote omroepkoor. Ja. Die baan had ik nog niet zo heel erg lang, een aantal jaar. Ook om iets meer financiële zekerheid te hebben. Trad je daarop als solist bij het grote omroepkoor? Nee, in het koor. In het koor, oké. Okay. Ja, en daarnaast? En daarnaast had ik een hele drukke agenda als solist. Ja, tussen de 20 en 30 soloconcerten zong ik per jaar. En wat voor stukken deed je dan bijvoorbeeld? Ja, Matthäus-Passion, Johannes-Passion, Requiem van Mozart, Petit Mes solo. Nou ja, de mensen die dit kennen, die zullen denken, oh ja. Ja, dat zijn maar goed, de grotere werken in het oratorium repertoire. Ja. Met grote orkesten, grote koren achter me in alle zalen en kerken van Nederland. Fantastisch mooie baan, ja, geweldig. Super. Droombaan, droomcombinatie ook. Ja, als solist en in het omroepkoor. Ja. Je vertelde net, jouw man is dirigent, freelance dirigent geloof ik. Maar goed, bij elkaar denk ik konden jullie goed zorgen voor het gezin en absoluut. Op vakantie en dergelijke. Ja, zeker. En toen stortte het in. Ja, dat was afschuwelijk. Ja. Nou ja, eigenlijk ging dat ook in etappes. In het begin denk je, nou, het kan gewoon niet waar zijn. Maar dat is vooral de ontkenning en eigenlijk vooral niet zien wat er gaat gebeuren. En dan, ik zat toen net in een project bij het omroepkoor. We hadden nog een generale repetitie in Vredenburg. En die verliep Vredenburg. En toen kwamen er al mails van de directeur van, nou, ik weet niet of dat doorgaat. En ja, dan komen er steeds meer mails van, ja, waarschijnlijk niet morgen afgelast. En toen ging het helemaal op slot. Ja, en dan krijg je de ene naar de andere mail van... Want het was vlak voor de passietijd. Dus jij had hoeveel passies had je nog te zingen? Nou, ik geloof een stuk of 10 of zo, of 9. En daarna had ik nog Mozart rekenen. Er kwam nog een heel solistische concerten kwamen eraan tot aan de zomervakantie. Hoe ben je die tijd doorgekomen? Nou, goede vraag. Nou, terugdenkend wel goed, maar misschien meer in de overlevingsstand. We hebben 3 kindjes thuis, die bleven natuurlijk ook allemaal thuis. Dat was ook wel inspannend. Ja, en je gaat toch in een overlevingsstand. En je denkt toch van, nou, weet je, als we ons er nu heel goed aan houden, dan komt het goed. En dan hebben we de zomer nog. En dan kan ik maar. Ik had ook een heel druk najaar in het vooruitzicht. Dus ik dacht, nou, dat komt wel goed. Maar, en opwinding ook. Ik dacht, dit kan gewoon niet. En op een gegeven moment in de zomer kwamen de e-mails van de koren die dus al hun concerten af zouden zeggen. En ik dacht, oh, dit is niet waar. De angst voor dat zingen, dat was heel duidelijk aanwezig. Ja. En die angst is nog, denk ik, nog niet helemaal weg in de koorwereld. Ook al mag je sinds vorige maand, sinds 26 juni, weer zingen en repeteren als koor. Ja. Is die angst er nog steeds? Nou, kijk, ik denk dat die angst is, wat je bedoelt, dat is denk ik binnen de amateurkoren. En dat is natuurlijk iets anders dan in de professionele wereld. Die angst is er. Hoe is het in jouw werkwereld, jouw professionele wereld? Nou, binnen het Groot Omroepkoor, dat wil ik toch even heel graag zeggen. Want zij hebben er sinds augustus vorig jaar alles, maar werkelijk alles aangedaan om ons als koor, Groot Omroepkoor, te laten werken, te laten zingen. En zij hebben alles gecheckt wat ventilatie betreft. En we kregen ook nog fantastische nieuwe chef-dirigent Benjamin Goodson, die ook vanaf augustus bij ons kwam werken en die ook ongelooflijk veel frisse moed en zin had. Dus daar is het heel goed geregeld. Hoe is het nu met, met je solistenwerk? Nou, ik heb veel aanvragen gekregen, toch. Het blijft allemaal staan, vooralsnog. Maar ik hoop dat het blijft. Ja. Maar er zijn genoeg, ik hoop het ook, er zijn genoeg podiumkunstenaars die ook in die omstandigheden hebben getwijfeld of ze wel door zouden gaan. Ja, dat snap ik. Ja, zeker. Vond dat ook voor jou? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, bij mij kwam er een soort niet alleen overlevingsdrang, maar zelfs nog erger. Ik begon een soort van 300% te draaien. Ik heb zelfs een eigen project opgezet samen met mijn collega Esther Kuiper. En wij kwamen elkaar tegen in een snabbel ergens ook tussen alle ellende door. En wij moesten het Stabat-Mater van Pergolesi zingen, het eerste deel. En wij zeiden, het is vreselijk, wat een, rot situatie. En zeiden we van, nou kom, we gaan het gewoon samen helemaal uitvoeren. En toen hebben we het project opgezet. En toen hebben we haar vriend, een accordeonist, Vincent van Amsterdam. En die kende iemand, Diederik van Dijk, die speelt cello. En die hebben we erbij gevraagd. Dus zelf dingen opgezet, zelf projecten dingen gestart? Is, ja, zeker. En dat zou gelukt. Je kunnen zeggen dat iets is, wat corona is natuurlijk allemaal vervelend en naar en negatief. Maar het heeft je misschien ook iets gebracht. Zeker, ja. Dat heeft. We komen net terug van 5 concerten, succesvolle concerten. We moesten subsidie aanvragen. En dat is iets waar ik nooit aan gedacht zou hebben. Ik was daar eigenlijk veel te lui voor om dat te doen. En ik werd toch gevraagd door die koor. Ik dacht, lekker makkelijk. Ja. Maar nu moest ik. Ik wilde zo graag mijn artistieke ei kwijt. En dat is gelukt, ja. En het leven begint weer, ook het professionele leven begint weer. Hoe is het met het gospelkoor, Lammert? We zouden weer gaan oefenen, ja. Dus, zouden? Er is helaas, de dirigent is ziek, dus dat is nu eventjes... Dat is naar. Ja. Goed, laten we hopen dat jullie allebei heel vaak uit volle borst overal kunnen zingen. Ja, dankjewel. Ben je binnenkort ergens te horen, Titia? Of het is nu vakantieperiode natuurlijk? De eerste concert is... Ik begin aan augustus weer. Dus ik heb dus net sinds een paar dagen vakantie. Maar in augustus begin ik met een Groot Omroepkoor. Dus daar zal ik in september van augustus weer te horen zijn. Als solist begin ik in september weer. Dat zou... met Jos Vermunt zijn. We kijken of belangstellenden kunnen kijken op je site. Titia van Heijst. Heijst met een Y. E-Y. En de website daar, op jouw website staat het allemaal. Sopraan, solist en verbonden aan het Groot Omroepkoor. Ik wens je heel veel succes en veel werk. Dank je wel. Heel erg bedankt. Naar Bianca Damink dan nu voor het verkeer. Er is veel vertraging voor het verkeer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen ruim een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rijbaan dicht, dus het verkeer moet er langs via de vluchtstrook. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je bijna 3 kwartier oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Gouwen. Er staat een vrachtwagen in brand en er zijn 2 rijstroken dicht. Vanuit Den Haag kun je omrijden over de A4 en de N11. Terwijl het aantal zonnepanelen gestaag toeneemt, raakt het elektriciteitsnetwerk overbelast. Dat is een probleem, want door de energietransitie moet er juist nog veel meer elektriciteit opgewekt worden. En dat moet allemaal door dat netwerk natuurlijk. En dat ziet ook Christophe van der Maat. Hij is VVD-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Het zou allemaal wel eens kunnen leiden tot een crisis van stikstofachtige proporties. En zijn oplossing is, laat de provincie nou het voortouw nemen bij het goed regelen van dat netwerk en het uitbreiden van de capaciteit. Goed, meneer Van der Maat, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Vallen er bij wijze van spreken al koelkasten en wasmachines uit? Nou, nee, dat niet zozeer. En ik denk dat mensen in een huishouden Zich ook echt niet vandaag of morgen druk hoeven te maken. Maar als het gaat over het realiseren van de klimaatplannen, dus gewoon het aansluiten van bijvoorbeeld windmolens of zonneparken, of het vergroenen van de industrie, dus gewoon van gas, van fossiel naar energie. Het leveren van grootschalige energie en nieuwe energievragers. Ja, daar gaat een hele harde mismatch ontstaan, omdat het net dat niet aan kan. En dat gaat voor grote problemen zorgen om de klimaatplannen te realiseren op weg naar 2030. En het is gewoon echt een groot gevaar, een grote donderwolk voor de verduurzaming van onze economie en de versterking van onze economie. Goed, dat net is dus niet sterk genoeg, niet uitgebreid genoeg, bijvoorbeeld om allerlei zonne-energie te absorberen en dat weer naar de juiste plek te brengen. Ook bedrijven lopen tegen die problemen aan. Onze verslaggever Laura Kors ging recentelijk nog langs bij ondernemer Tim Beckman van Somerset Capital, die soms geen gebruik kan maken van zijn zonnestroom. 400 tot 600 uur per jaar komt u daar niet mee uit met die zonnepanelen. Wat gaat u dan doen? Vanuit gas. Gasgeneratoren. Gasgeneratoren. Dat betekent dat wij zeggen dat we ongeveer voor 5 à 10% van de totale stroombehoefte toch weer afhankelijk worden nu van gas. Maar we willen toch van het gas af, meneer Beckman? Ja, ik denk dat het versneld van het gas af willen misschien ook wel juist het probleem is. Te beperkt stroomnet en daardoor dus toch weer teruggeworpen worden op gas in plaats van zonne-energie. Gaat dit, meneer Van der Maat, in de toekomst vaker voorkomen? Ja, absoluut. En dat is ook kern van het pleidooi. Er moet heel veel gebeuren. We hebben 11 punten in beeld gebracht als Brabant. Maar een van de belangrijkste punten is dat nu het prioriteringsmechanisme is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat kan voor situaties zorgen die gewoon straks niet uit te leggen zijn. Zoals bijvoorbeeld dat een hele grote energieslurper met weinig werkgelegenheid bij wijze van spreken voorrang heeft, omdat hij eerder een stempeltje op zijn aanvraag heeft gehad als bijvoorbeeld een heel innovatief, duurzaam bedrijf met veel werkgelegenheid. Ja, en dat moeten we voorkomen. Nu is iedereen nog een beetje zijn eigen ding aan het doen. Dus gemeente, provincie, het Rijk en de regionale netbedrijven en het landelijke netbedrijf. En daar is onvoldoende afstemming tussen. En wij zeggen, kabinet, aanstaande regering, hier moeten knopen op doorgehakt worden. Dit vraagstuk vraagt echt om urgentie. Ja. Anders krijg je een stikstofprobleem. Goed, die verdeling en ook de regie die daarbij hoort, hebben we het zo meteen over. Maar nog even over die gevolgen voor de energietransitie. Hè? Want bijvoorbeeld, ik zou wel zonnepanelen op het dak willen leggen van mijn huis. Maar ik wil dat misschien niet meer als ik er op sommige dagen toch niks aan heb. Ja, en ik denk dat de focus die wij nu leggen zit vooral op de grootschalige vragen. Dus nogmaals, ik heb zelf ook 20 paneeltjes op het dak liggen. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Althans, vooralsnog niet. Maar als ik nu bijvoorbeeld in Brabant zie dat Logistiek Park Moerdijk, echt een groot bedrijventerrein waar ook gewoon de bedrijven die daar vestigen hun zonnepanelen niet kunnen aansluiten op het net. Ja, dat is gewoon zonde. Of bij het Kempische bedrijventerrein, een regio bij ons in Brabant, waarbij gewoon een duurzaam bedrijf met veel werkgelegenheid uiteindelijk niet voor de vestiging in Brabant kiest, omdat dat een rode zone is van Enexis. Ja, dat vinden we gewoon zonde, want we hebben die arbeidsplaatsen heel erg hard nodig. Goed, en u zegt dan dus van ja, nu is het wie het eerst komt, wie het eerst een plekje krijgt op dat net, maar dat moet anders. U vindt dat belangrijke grote energiegebruikers of energieopwekkers met al die zonnepanelen, dat die voorrang moeten krijgen. En u ziet ook een rol voor de provincie hier? Ja, het begint ermee dat dit probleem erkend moet worden. Dus nog los van de vraag wie kan het dan het beste oppakken. Want het is natuurlijk een heel makkelijk criterium. Kijk naar de stempel en die komt dan eerst. Maar dan ga je gewoon maatschappelijke situaties krijgen. Wij zeggen, goh, we vinden het toch belangrijker dat eerst die woninglocatie, die extra woningen worden aangesloten in plaats van iets anders. En het gaat me niet om dat we nu al precies weten wat heeft voorrang op wat. Het kernpunt wat wij vandaag willen agenderen is, dit is een omissie in de transitie. We hebben het alweer over nieuwe ambities, terwijl de uitvoering van de bestaande ambities nog gewoon onvoldoende is geregeld. Dus de regie komt moet een nieuw beter. Kabinet aan. En u zegt, dat kunnen wij als provincie, maar het lijkt mij toch logisch dat het Rijk dat gaat doen? Nou, het Rijk heeft ook verantwoordelijkheden. Het Rijk moet in de eerste plaats duidelijkheid geven over waar de regie ligt. Wij zeggen als provincie, zoals we dat ook bij het moeilijke stikstofvraagstuk volgens mij vrij goed weten op te pakken, wij hebben de gebiedskennis. Wij kunnen heel goed samenwerken met de energieregio's in Brabant. Dus dat gaan we ook vooral niet alleen doen. Het is een hele moeilijke vraag, maar laat ons dat maar bij elkaar brengen. Dan hoeft de provincie misschien niet eens zelf die beslissingen te nemen, maar laat ons maar die regie voeren. En het kernpunt is, zorg dat de regie wordt gevoerd. Want anders dan gaan we straks met z'n allen constateren dat er problemen zijn. En dan ga je dan pas kijken wat je eraan kunt doen. En dan zijn we gewoon echt te laat. Maar moeten we dat nu eigenlijk niet op de rem trappen? Want die ambities zijn zo hoog. Het netwerk kan het nu al niet aan. Over 9 jaar moeten alle auto's elektrisch rijden. Terwijl daar het netwerk nog niet voor geregeld is. Moeten we dan nu niet even pas op de plaats maken? Nou, ik zou vooral, en dat geldt voor veel meer vraagstukken in ons mooie land, veel meer focus op de uitvoering willen hebben. Dus de plannen naar 2030 zijn helder. De netbedrijven geven ook aan, wij kunnen in 2030 kunnen wij de plannen van die regionale industrie, van die regionale energiestrategieën, die kunnen we ook realiseren. Maar het gaat over het pad daar naartoe. Nou, ons pleidooi is vooral niet ben minder ambitieus. Nee, het tegendeel. Maar zorg ervoor dat ook hier, net als bij het stikstofvraagstuk, we meer meters maken om onszelf die uitvoering gewoon goed de hand te kunnen nemen. En dat kan, alleen dan moet je wel het systeem doorontwikkelen. En dat vraagt urgentie nu. Ja, en dat systeem, dat is natuurlijk een systeem wat per provincie bekeken kan worden. Maar ja, zo groot is Nederland niet. En je wil denk ik in die regie ook voorkomen dat het een soort lappendeken wordt, waarbij elke provincie zijn eigen beleid gaat voeren. Nogmaals, zou je die regie niet beter veel centraler kunnen doen? Het is en-en. Dus en het Rijk heeft een hele belangrijke regie te voeren. Sterker nog, ik juich toe dat het Rijk nu nadenkt over financiële injecties in de regionale netbedrijven. Net als bij Enexis. Nou, wij als provincie hebben al een stevige lening gegeven aan Enexis om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven investeren. Supergoed dat het Rijk dat doet. Ook supergoed dat het Rijk bijvoorbeeld aangeeft, nou ja, wat zijn nou de werkinstructies op dit thema ten aanzien van TenneT. Maar feit is en blijft dat Enexis nu, en vooral ook de opwek, en dat is een van de belangrijkste dingen, die gebeurt nu decentraal. Ja. Er is geen landelijke strategie, anders als zorg dat je je terawatts gaat realiseren. Met andere woorden, u zegt die komen decentraal naar boven. Ja, en daarom heb je die provincies nodig, zegt u. Christophe van der Maat van de VVD, gedeputeerde in Noord-Brabant. Heel hartelijk dank. En tot slot nog eventjes in de laatste minuut naar Lammert. Wat is er nog gaande, Lammert? Ja, dansen naar Jansen, dat kan niet meer meteen. Maar er is iets nieuws. Chansen met Jansen, want vrijgezellen in Haarlem die nog niet zijn gevaccineerd kunnen na hun prik die 15 minuten bijkomtijd gebruiken voor een speeddate. Volgens de GGD hebben vooral vrijgezellen het namelijk zwaar gehad door de coronamaatregelen. En daarom willen ze iets extra's voor ze doen. Ze hebben het extra romantisch ingericht. En na je prik kun je dan de ware tegenkomen. Wel volgens de coronaregels, dus op 1,5 meter afstand. En mocht de vonk overslaan, dan mag er pas na 2 weken na de tweede prik een tweede date plaatsvinden. Chansen met Jansen. Chansen met Jansen. Wat wordt het volgende met Jansen? Ja, geen idee. Nee. Hannesen met Jansen? Nee, ik weet niet. Hannesen met Jansen. Kansen met Jansen. Ja, oké. Okay. Lammert, heel erg bedankt voor je ook muzikale bijdrage in deze uitzending. Vanavond één vandaag ook op televisie te zien natuurlijk. Zometeen Nieuws & Co. Fleur Wallenburg. Avro Tros, de omroep voor ons. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Nu op veel plaatsen het water in Limburg zakt, wordt de balans opgemaakt. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat was mijn werkplaats. 1 grote puinhoop. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Het Verenigd Koninkrijk past samen met India en Brazilië in het rijtje van landen met de hoogste besmettingen ter wereld. Sport. De spanning zit werkelijk tot aan het kookpunt genaderd. Ja. Dus wie het weet mag het zeggen. Vragen. Wat is er nou aan te doen dan? Of is dit gewoon een gegeven? En doorvragen. Wie heeft er dan gelijk? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars.